الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلوكدي سين خالد الشيخ احمد التجاني لو دلو سينا جي كاتنو يالا اك ما خم عندك سين خالد عبد الله جوك جي سين ايميسيون كلمه الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بن سنتي الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم بين جاي صحابة أكينيوم dëllu ci nañ ci katunu yàlla ak mbaaxam fas yéene continué seen thème bi ñu fi ko dooroon te moo di Yusufa ak i mbokkam. Mu nekk histoire bu am solo, alquran nettali ko ci gën jaarafet ci nettali, loolu tax alquran tuddee ko ahsan alqasas. Mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy jullit mën nga ci waaru. Ñu gisoon ne ci ak ñu ji ñu génn waxtaanoon neen wan leen ne leen Yusufa am kon mbindeel bu yàlla def ci moom, ba ci gën a feeñ mooy cofeelu bàyyam ci moom, ba ci topp itam moo di gént ba nga xamante ni gént na ko, te gént googu wane ngëneel lu rëy loo xam ne Yusufa dana ko am ci aveniram. Loolu defoon na ak keñaan ci ay mbokkam, gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom, tàggal nañu ko ci tenn. Tenn ba nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam, wane yàlla ak ndogalam sàmm na Yusufa ba jël fa bakkanam. Mu mel ni kon ñu ngi yëngoon ci bi ñu jëlee Yusufa dugal ko ci tenn, waaye bi ñuy jóge ci kër ga tàggatu woon nañu ak seen bàyyi, waaye la ñu chartonté woon ak moom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax jooju, ndax ñu bëggoon moo di rek sànq Yusufa, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusufa indiwaat ko. Maintenant ba ñu ko jaaree dugal ko ci tenn ba ba noppi, ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi. Taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet lañu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi, pour ñu mën ko gëm ba du leen jébbi. Ñu dakoor ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor ak xar yi rey ci benn gàtt. Su ko defee comme su ñu wan nañu yére bi Yusufa saloon, ñu ne léegi nañu rey gàtt bi jël dereet ji taqal ko, bu yére yi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nañu waaye tiligaa ko lekk, waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen. Sumu rajau ila yaquba wa huwa qaidun ala qari'ati at-tariq yantadiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu istatrafu saraxata rajulin waxid. Mu ne bi ñu dellusee fekk nañu seen bàyyi di Yaqub xaar na leen ba sonn, ba bi nga xamante ni jant bi sona mu wuju génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci diggu yoon wi di leen séntu, ginnaaw si gën a gis ne ñu ngay ñëw. Waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu. Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am, ndax Yusufa daal ci lu ga nekk na ko. Qaalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataina fa akaluhu dhi'b وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه نيكو باي نون دي دانيو دمون ريك دون راونتي دي ييكتي كو مونتاني دي واتي ني باي وون نك يوسف تي سونو باجاج بور مونيو كاي غاردال ndek da ci lu doxé nañu gannaaw ba faddu ko balé ko ñu dal biñu wëy ba ci ko ñew fakk ñu fa dal am na sax de bu ñu waxon deug sax do ñu gëm waye nak bu ko maangi ni xana bo xolé mbub mi da nga gëm li ñu wax ndek ta ñu li taxon ñu ñu ci bëcc gi mo tan nit su fekkante ni da fa li muy wax du dëgg ci mom ñaari bo xolé bëtam rek tan ko xam ndax bu dafa nek e ciir bu doy war ci nit nga xamanteni postu kat ye ñi def enquête ñaari dañ ci xamé ni nit ki wax na deug wala waxul deug ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay di deugal ndax nañu dootu ñu mëna xol Yaquba ndax war nañu te bu ko bay itam seen lay du deugal ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna deugal loolu tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ni waja'u abahum 'isha'an yakun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gey lañu ñëw ginaaw bi jant bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënd seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci le lek na ko té lool nakari na len ndekete yo lool lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam neleen wonen ngubam ñu daal di jël ngub mi jox ko mo son ngub mi wal ba ci set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne am nga musuma gis ci lu ko lewete ni lek mi bu mu jeex te ndum mu bu mu xotekul ak ci ligi da lewet na lolu nak nek jam jam bu reey ci ñoom ndax lu toll ni tilli di lek nit lek ko bu mu jeex te mu ma xotekul lolu mom deggal na seen fen ga kon ñoom waxu ñu won deug waye yentu yalla yaqub da di jëm ngum mu diko fuul ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fuul ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum ëpp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppem mu dal di xam dinañ ko ngi ko la len wax ni len in kuntum sadiqina an adh-dhib akalahu fa ayna adh-dhib ituni bihi mune bu fekente ne lek gi nga xamanteni ci ligue lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan gën dem ci all ba indil ma atil ñu ñep mu dal di genn dem ba ci all ba pour mu ci til indil ko yonent yalla yaqub bi ñu demé ba ci all ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu baye am na lay ci suñu kaw ndax ñun de e jonne bu baax ci mbum miñ ko jox te buttu ñuko won ndax buñ ko bëttal xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw duko am waye wax dëgg yalla limi wax dëgg la waye teñu dem rek fekk yusuf ca ten ba ñu daal di koy jënne ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko defé dana xamné kon lañu ko wax dëgg la diñu waxe lolu sen mbokk mu bax momu ñuy wax yehuza xolam daldi nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu ne lin ikhwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqbiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wala akunanna minkum aduwan ma baqitu mune len yeen samay mbokk ani wolere bi doxon sama digante ak yeen te modi ngeen baña ray yusuf ngeen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten ginnal ci yalla ne bis bi ngeen ray yusuf man ci sama mbokk may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu baye non rek te wutti ligi ñu la ci yobul ko ñu yobul ko ci ligi yow ko bam nak moddu japp ben til rek yobbu bi ñu ñëwé yent yalla ya ko bané len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam ak taxaw yent yalla ya ko nek ayuha dhib أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما منتني وتيرك نحن ويالك سمدوم ميغا خمنتني مودون سمسدك خل ميغا خمنت سمدوم جيغا خمنتني مودون سممنينت خل يو تيرجي دي دون لونغا ما نجاخرلو ياك ak metti dudul dañ ko mukk mo melni yalla dafa wax lo fofu tinigi mo wax ni nit di waxe ci liki wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhikrun gharibun min bilad misr neko ci liki neko yow yaqub dinna ko ci sa akki bi jaw dinna ko ci sa akki bi jaw nela lekuma sa dom te itam tekku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi do duñ ko laal duñ ko jalta ci man lay yegal ni dañ ma dooral so sal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugu tumran kala ma ngi joge egypte yaqubu nako ma adkhalaka ard kanaan lam modon sa tank fi ci suufu kanaan lay wursi ci suñu rewmi comme yow egypte nga dekk mune ko ci tole ay fi qarabatin li min bi'a azuruhum wa asiluhum mune dama ñew nax am ay mbokk yu ma fi wara set may mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meeku ci len pour itam jokk mbokk kon ngay gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëggee jokk mbokk ngay gis ne kon nonu la fitili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doom mom waye mom laalu ci dara lepp lu bokk ci tebi itam laalu ci dara lolu itam taxon na yeenent yalla yaqub xamni doomam ti la lekku waye benen pexé ci dug waye ti la lekku ay wani amul na ak jaxlé té wax nañ ni malakul maut ko soppon yeenent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirum la wax nañ ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bi sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yeenent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét yeenent yalla yaqub fekku ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yeenent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax jofel bu ma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxlé ci sama benn dom bo xamanteni dañ na ma fatu ñukay wut yusuf ñu ko wax nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xam na len ci itam genn gi ci recc te yeguma ko waye nak yeguguma fu ma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yeen ci yalla yaquba daldi gessu domi nelen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولين نط بغين دف غلين نيخ غلين صوب تمو تجل سما دوم سانكوكو تيتم نب من دين كو سانك وينك جلنا يالا دخلكو سما ديغن تكيين دنا مون عندك يالا wax ni nitam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu nekk doon jiñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhaliko bi am te takhaliko bi nekk takhaliko bu metti nekk natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub gis dafa rendi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu woor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandoom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko jamme wax ni lolu motax yalla natto ko itam jël ki nga gëna sokk ci doomu takale ko ak mom mo nekkon legi dal yeen ci ala yaqub xamna ne doomam sank nañ ko waye xamna ne itam doomam deewul ndax ci nga wax nako ci wax yu wër malakul maut itam wax nako ci wax yu wër waye ni metti yeen ci ala yaqub modi taxna ko gamu taxaliko ak soppem taxamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye dafa yaakaar ne yusuf dafa dé mom xamul na xam gu wër ne yusuf déw ñanti yusuf sax na ca téen ba metti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy songu dugal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi dugal mu ne ko samay doomi bari ñu ma fi dugal mu ne ko lutax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamne sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan go ko nak mom lañ leen waxon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jigen nako da ngay wax ya sani'a kulli masru'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadir kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annis kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka as'aluka ya man lahu alhamd ya badi'a as-samawati wal ard ya malik al-mulk wa ya dhal jalal wal ikram أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يغتغل أم بين كاروان من دي بني نجبو بوخمين تني نيو جوغي تي بن دك بني واخ مدينة من دي دك يانتي الله شعيب ni ci madiana jëmon égypte yalla togal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour man lu toujours rek e yalla ak hikma nak wara na joge fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti kaulas e ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bu ñu joge misra lañu jëmon ci itam jogi madiana jëm misra e dafa jubu lol ak jogi madiana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yeenenti yalla jibril dikte ne ko yeenenti yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal karagan bu bu jogon jëm egypte ñoom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis teen ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca teen ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé ba way ci ñëwé ba ci teen bi mu daal di duggal mbagam ñeen ci ñu yusuf ci la jappandiku bimu ci jappandiku ci bag bi mu ngi xëc di xëc di xëc ba bimu gisee limu xëc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet mu dafa ci kontaan ne ah man de am naa xale bu rafet ay waay am naa xale bu rafet waay daal di koy jël nag daal di koy nëbb commerçant yi mu àndaloon lu tax mu nëbb leen ko ndax bu leen waxee ne dama ko fot xëy na ñoom danu ñu xalaat bokk koog moom te xale bi rafet na rafetaay boo xamante ni moom mi ko fot di Malik ibn Diaf li mu bëggoon mooy rek aaki moo ko moo tax moom ak ñamu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom dañ leen ko nëbb lool la alquran di nekk ne wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون ممكن القران نتلينكو نتلين بو نوت ايب وقتنا دان يونتي يوسف تكتكي بي نيوي با دوجل سين باك جابون جابوننا سي باك بي بنيو جيلي تيم نوبنونو واي نديكي يوزا ميغا خامتيني مو اوبون تيوفن سي دوم يونتي يالا يعقوب يوزا داول جوك نوك دي نيمي كو مير يوسف واخنا نيتام دان ديك بيس بو نيك mu andil ko ñam diko ko sanni ci bir teen bi pour muy lek kon nak xamne yusufa amul na zahir waye itam amul na batin amul na zahir ndax yehuza dal na ko jox muy lek amul na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel te gis ngeen ne yeen ci yalla yaqub mom dimuy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolu tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal comme e responsabilité nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yego sa nak mom dimu ñewé di andil ci yusufa luma lek dimu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara nekk bogo caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa Yusuf tok sen bir mu daté wagné ko mom yebuza dal di dem ci frère Yusuf tay wax lañ néna Yusuf dé amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba génné nañ ko ñu nga tok ak mom nak légui nañu dem né len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko défé ñu jaay len su ko défé ñu mën ko génné dëkk bi ñu tax dañ ñu biñu ñëwé nak fekk malikum na taalu tok Yusuf tok ci sen bir commerçant yi tok ñoom mbokk yu sey da di ñoom bu ñu ñëwé ñu leen xalé bi dé suñu jamm la woon dafa daw té ñu ngi ñu soxla wuñ ko li ñu bëgg rek muy jaay su fekké soxla ngeen ko ñu jaay ngeen ko waye suñu jamm la woon bu daw ñu ko ñu ndax ñu ko jaayé ñu jënd ko Yusuf nak wax na né fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay na xam na ni bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxoy yi mu nek li muy tis a mo ko fiye mu ne loxo ay mbokam mu dal di rek faf tok dal di nopi japp ñamram ñu ñu lolu la alquran wax ne jaay na ñu yusufa ci ñeppoyof abdullah ibn abbas mom da ko wax ne ñu koy jaay e ci ñepp ko tolok ñaar ci dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ñu séddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom ñu leen ko séddo waye daal jaay nañ ko ci ñepp ko nekk fay e ñu na alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bas darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin mom ñu kon ñom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñu ki ben ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy ne yusufa genn dëkk bi rek wa kanu fihi min az-zahidin liñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mom ci ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ nit ñu baax ñepp bëgg mu yëne ci yalla yusuf waye niki jaay bëggu ñu ko jaay yëpp xit ma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko jamono mukk mom ni wax na ni itam lutax ko selle ni yusuf baax ni yusuf bu ñu ko ma sañu tuddu yenen ci bi ne borom bay yu baax yi nak bayam dafa baax magam baax mama tam baax ko nit ne ñu jaay ko mu tum rank nek jam ñu ndax lu mu tan xit mu bok lan la ci yalla nam ak lan mo ne sabab bi وقيل السبب في استرقاق يوسف وبيعهم إياه أن إبراهيم دخل مصر في بعض الأزمنة فلما خرج منها شيعه زهادهم وعبادهم حفاة مشاة إلى أربعة فرسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم mu ne sabab bi tax ñu jël Yusuf mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu tek noonu yàlla def ci moom ay tàngal ba pare mu tourné di nekk jaam mu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di Ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam ndax Ibrahima mooy jur Ishaq Ishaq jur Yaquba Yaquba jur Yusuf kon Ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam dañu waxoon ne dafa mës a ñëw Égypte bi mu ñëwee Égypte nekk fa ab diir mu ngi sopp ko dugg ko lool ndax yeneen ci gi mu nekk ci lu yàlla bi nekk ci moom ba muy ñibbi nag moom Ibrahima keroog nee na ay nit ñu baax ñu tudd àdduna ñu ko doon gunge ci yoon bi waaye dox neen kilomètre yu bëri te ormaal Ibrahima ak respecté ko ak màggal ko tax na soluñu woon sax dal ñoo ngi dox Ibrahima waat ndek yàlla itam loolu Ibrahima def xaw na koo naqari tuuti li tax ñu naqari ko mooy di dafa bëggoon Ibrahima ànd ak ñoom dox li tax Ibrahima di war ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni Ibrahima moo leen gën donte moo leen gën sax bëggul ngëneel gi feeñ foofu moom luñ bëgg rek mooy ne Ibrahima modeste wàcce boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nekk la comme ñoom yàlla won ko nag ne ko def na ñu dëkk waaye danaa la nattoo ci say sët koo sopp ci bëgg ko sopp la ñëpp bëgg ko danaa la ko nattoo mu nekk jaam ci dëkk bii nga xamante ni ci nga doxee nii